تيدن نكرك مونيك سكنان تبارك الله إلى ربها الناظر أي نصوصي بري بري تبارك الله وير وير وير واتشنكي جس دني جس كن برام ولا بوك ني دم يوم القيامة تبدو الجنة جس جن كن مدى أهل السنة لول مويس المذهب أهل السنة هذا هو مذهب أهل السنة ويؤيده ما ورد في الصحيحين إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر ينتج من صحابي دنجين جسين برم كسين بدي نجين دي جسي ويروي نكا تكاو أسمان الحديث صحيح في صحيح مسلم حجاب بدوخ دي جنت نتني سين برم تبارك وتعالى لولا دادي فيجو دونك المعتزلات ني دامي ني نيوم دي ني وخني الى ربها ناصره بمعنى منتصره تنظر صواب ربها تاويل كنون واي واخو يونتي بي اديس بيغا خامني صحيح مسلم لولا داي دادي ام فاق بو ني منال جات نيت شيخ الحاج مالك فجر القلوب ماغا تاي وخني دوغن كون سكون العالمين لخيره ني نيت ني بي gor ci keneen jox ko seen xalat seen yooyu ci aduna ci bëgg bëggu aduna bëgg bëggu alal ak yu ñu demee bu ne looloo tey ñu gis yàlla ndax yàlla ko ñu jëlal wujuhun yawma isin nadira ila rabbiha nadira ben wujuhun am na kanam yoo xam ne yawma isin bu keroogee basira am na kanam yoo xam ne bu keroogee basira lu mer lay doon lu ñëpp lay doon lu siiñ lay doon تظن من يتيب من يكار أن يفعل بها فاخرة يدفت موام مصيبة موخانمي بقدر لدنمت تظن أن يفعل بها فاخرة كلا بحنرك بحنرك إذا بلغت التراخية بسب الروغة أجي يسحق بادية أعالي الصبر nga xamne nit ki fi nek ni ñu ngi ci sakaratul maut roogi tankay deena tabarkal le bir gi nonu loxoy nonu roogi nek ci tuddi ci xeccu muy yuqel di xeccu ak ruham ne ne cey baxna rek fa ag sallahu bo gesso ci ginaaw de ngeri bari na ko fa ag gesso ginaaw bi rek baxna rek bañ len ko bayyi xel rek continue len di forek ci bu bu set ngeen gis ko tollu fa ngeen joy joy joy ëlëk ngeen continue ci la ngeen nekkon talla baxna rek iza balaqatit taraqiya waxila ñu ne ñu waxila ñu wax ne man raq kan moy moccuki roga gi dama ko ñew ñu ne man raq kuy mocc seen ay mbokam seen docteur yi yóbbu hôpital sàngam ñu ne jàllale leen ko ñóbbu beneen hôpital sàngam ñu ne jàllale leen ko ñóbbu feneen ñu ne jàllale leen ko ñu yóbbu ba hôpitaux yi di bëgg daj ñu ne tee ngeen koo yóbbu bitim réew tee ngeen koo yóbbu bitim réew te tat bi ñu la fa ñëw hôpital am na ñoo xam ne dañuy dem ci koñ bi ba waa koñ bi maa man yépp tele waaw ma waa koñ bi ma man yépp danañ leen seet door seeti hôpital walay ndeysaan ki nga xam ne mooy joxe sunguf ci koñ bi daañ ko seeti kii bindi di maas daañ ko seeti kii fas daañ ko seeti kii tomb ci suuf daañ ko seeti moo demee ca kee mu ne la ay jinne ko jàpp nga dem ca kee mu ne wu jëm wi la nga dem ca kee mu ne ko xees kii dee nga dem ca kee mu ne ko ñuul kee ba boole laaj say mbokk tabarakallah man cheikh alhadji malick mu ne bu ngeen feebarlee kee teel leen a dem ca docteur ya ñu ne ko ndax lan mu ne danañ la fajal te duñ la booleeg say mbokk danañ la fajal te duñ la booleeg say mbokk wa qila man raq tan mooy moj ahluhu waaqir baw ñu wax man yurqiibi wayusfiya mima huwa fii boo demee ci tafsiru albahr mu ne zakkarahum taala bi suubati lmaut wa huwa awalu maraxili alaaxira xiina tabliqu rruux التراقية وهي عظام أهل الصبر فقال أهله من يرقي ويطب ويشفي هذا المرض bo demé ci tafsir at-tabari jukki ñaar fakk joom ñent xatun témèr ak ñaar fakk ñet ci lañ ko indi al-bahr néna yalla ngi won nit ñi jafeñ jafeñu dé ak wone né dé moy état bi ñëk ci al-akhir dé moy état bi ñëk motax al-akhir dé fa gëna sedd aduna guddu ci gëna sedd dé ci gëna metti al-akhir nak dé fa gëna metti mo fa gëna sedd kon motax ku jaxal né yalla ray na ya maliku liqdi alayna rabbuk waxal yalla mu ray ci mune waxe la man raq ñu wax ko mocc ñu wër fu ñu wër fa wa zanna mu wër ko mom ci tegg ni annahu tayji al firaq moy bi ci taqliqo bi Allahu akbar Allahu akbar wa zanna annahu al firaq mu wër ko ne tay sukuratam si mom mi sayfariqu ad-dunya tay lay taqliqo aduna tay lay taqliqo doomi ndeysan doomi du ñu am papa tay lay taqliqo ak soxna yi ndeysan ñettel ba ak ñaarel ba tay li ñu ñak jëkkër kenn nakoy tak fi ak tak mo ak 10 jours waaw wa zanna annahu al-firaq ndeysan auto bi mu daan war di liggéey yi tay la koy ñak tay lay ñak birum ba ndeysan tay ji lay ñak identité ba tay la passeport bi di yaqku Allahu akbar wa zanna annahu al-firaq ñim jokkolo won ci aduna ñepp mu nara takale ko ñum tay tay lay genn rew mi dootul nek sénégalais tay dootul nek sénégalais de waaw tay du fanan ci dëkk bi mu ngay fanani fele tabarakallah mu ngay fanani fa nga xamne bu fu masana jaar bu fekke ci ngay jor la ko bir ma fete goos lay xol tay fofu la jëm ak bari ñax fofa ak lendum ak xat ak ñuul wa zanna annahu al-firaq wa di ñu tim di wut ay médecin mom mom xam na ba xam day demum gep mo tax leg leg ñu wax ko a tok leen noppulu te yeen mu rek ñepp joyando da di jël yu meew dugal ci gemmiñ ji wallahi mu toru ndik na gor gi lek nam ñu ne mas na ñaari kudd rek mu de gor mu de jigeen ñuna soxna ci ñu def na mi ngi feli rek boko degge ci awni rek ñak nañ bay wallahi ngay san wazanna anu al-firaq waltaffat as-saq misaq waltaffat mudadi tegalé as-sa tegalo as-saq yelba misaq ci benen yelba tank yalla xaso tabarakallah min shiddati karbil maut wa sakaratihi al-asan nena huma saqahu isal tafata fil kafn moy ñaari tanke buñ leen boole ca tangay la ba yewal leen ñoom ñaar bo xolé tafsir al bahr ci jukki juroom ñettel khatum ñetti mel juroom ñen fuk fofé fa la nek jere nañ ci ibn abbas radhiyallahu anhu mune liñ ci nam moy shiddatu mufaraqati ad-dunya ma'a shiddati al-maut wa karam mune yel ñaari yel yoyu dajé ibn abbas mune ñaari yel yi dajé moy metti di japp waji ngir ni nara takaliko aduna waye metti di ko japp ci metti tu deewi fa yakunu zalika min babi tamthil lil amri al-hayl al-azim mun lako ibn abbas wa ta tafsir al-qadim ñoko andi jukki mentel suratul qiyamah aya ñaar fuk ak juroom ñent ila rabbika jëm na ci sa borom al-masaq jitalga masaqul ibad yajtami'u 'indahu al-abrar wal-fujar ila rabbika yawma isin al-masaq yalla neena ko gis mu jaar fi rek jëmal ni ila rabbika la jëm ko gis ay mbokam tim ko mu sukkola bañ dogale ko muna mu ni jëru la ci mu jëm ila rabbika yawma isin al-masaq fofu la jëm motax soko degge rek ñu ne gañu ndan waxtu sangam jibal nañ ko boromam dem na rob nañ ko dem na denc nañ ko nuñ ci man di wax rek ila rabbika yawma isin masaq matax ca suratul alaq mune inna ila rabbika ar-ruj'a ila rabbika yawma isin al-masaq kon ko sen ni sukrat ay mbokam wor ko nek ca mom bam yag ñu genn joyando, wala ñu genn nan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, wala ñu genn nan abal ñu sariyo bi, wala ñu genn nan fu morga bu fete, wala ñu genn nan ana iman. Yalla ñu jël laaj ila rabbika, ca sa borom li jëm ila rabbika yawma isnal masaq. Motax ñu ngi fi gis ñepp ñu def nañu fu lañu jëm tabakal. Buñu tay dem yal nañu fekk ca la neex yalla. Fala saddaq, mune amnakum dal ko xani ki bam ko dalé. Fala saddaq lam yusaddiq bil qur'an, amnako li bam ko dalé fekku ko mu gëm al qur'an. Fala saddaq lam yusaddiq bil qur'an. Wala salla, amna ko xamni li bim ko dalé walam yusalli li rahman nastajun. Waaw, yalla neena li amnakum yi dal say mbokk wër la nga sukurat ba genn aduna, te fala saddaqa wala salla. Musta gum alquran waye musta gum ngana ko waaw lu doon jikum mune walakin waye kazzaba dafa weddi alquran wa tawalla mud moy a'rada an aliman mud gum alquran muk thumma yemi te kat dhahaba ila ahlihi dafa dem ci ay mokam yatamatta di poukereu di titeru di wax ne mom tay ji def na nangam wala jambar la, def na nangam wala jambar la. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, mu dem ci ay mbokam yatabakhtar fi misyatihi, buy dox dal bo gisee rek xamne ku bari poukereu gi ni. Lolu ibaratun an at-takabbur wal khuyala, mandargala buy jangale poukereu nit ak titeru. أولى لك فأولى سورة القيامة آية فنوير كون أكنت جان بالما كلمة كون لجنة ناس كون لنغم فنوير أكنت. ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ويل لك يا أيها السقيم. ثم ويل لك أولى لك موي تفكرين فأولى تفكرين ألكم مفسر من هذه العبارة في لغة العرب ذهبت مذهب المثل في التخويف والتحصيل والتهديد، وأصلها أنها أفعل تفضيل من ولي شيء من ولي شيء إذا قاربه ودنا منه. مفسر لي من وقت جي بك عرب وخان مثال لكي جبلو موي تيتلي أكا موي تلو أكا رجلو. Mune waye kessanu baddi moy ñi tudde af'alu tafdil mo gëna mëna def nangam. Waaw, awla laka fa awla, suma gënaaw ga awla laka fa awla tafkare nga waye waye yaaka tafkare alku nga waye waye yaaka alku. Mune ko alku, mune ki de fekk fala saddaq fekk wala salla walakin kazzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta kay awla laka fa awla alkuna ci aka alku mo yenti ya alku ci aka alku mo ñenti awla yi awla laka fa awla thumma awla laka fa awla suratul qiyama aya fanwer ak juro. Ayahsabu al insan, ayahsabu ndax day dafa yaakar al insan nit ay yutraka suda, ñu bayiku ni rek ndax nit da defene ni lañ koy bayi rek. Ay yutraka suda, ñu bayiku rek ñew ci aduna rek ñewul ci bopam guddu mag dug école ñangama jeex nga am liggey magat retraité dem nga remplace tok faak dug aljanna. Yalla mu ne ndax mbiri ni rek mbiri rek lay yombe. Waaw, mbiri rek yalla mu ne ni day kon yomb na lol tabarkal. Waaw, ayasabul insanu an yutraka suda, ndax nit da defene dal Allah xere kenn du rek la dañuy dem ba fofu rek ñu nax xey mbay mu yëm fa jaar ci fi rek ñewal ci sa bop ci aduna fi. Waaw, juddu mag fo fo fo ba faatu jot na faatu rek ila jannati. Yalla mu ne waaw tay ñu laaj la alam yakun nutfatan min maniyyin yumna wala tumna ci benen riwaya alam yakun mu ndax nit dafa nekkutu nutfatan di tokum mani wala di tok min maniyin yumna jogi ci tokum mani bo xamne dañ ko denk ruhu mu jigen. Waaw, ما ان مين يراق ويسب في الارحام لول يالا بو خي لي نيم سي جبلو وون نيت موي كان اكتبل كو بلاص بوم ني خاني تي لا نيك بي تيتو واو كرايو جارون في دين متاخ بن بور دا دون فوفري ولول تبارك الله با دجيك بن خالي بو مانا جانغ تي راغال بروم بن وخانتي خالي بي دا دي نبور دي تبارك الله يوم من مالا خم muneko man may kat bur bi nako man may kan muneko yow demb demb ndox nga won mo xamne kuma lal mo raxas ko muneko waw muneko tay ngus nga mo xamne daño sal ci yow ay sobe muneko waw muneko suba yoy nek añu saxi rek bur ba dal joy dañ xam xel liko xale bi wax tabarakal alam yakun nutfatan min maniyin yumna waw thumma kana ginaw ga bam fa amé ay fan mu nek alaqatan mu yekku tarhumu soxna sa fa khalaqa yalla jindiko fa sawwa mu yamaleko fa ja'ala mu def minhu ci ndox momé az-zawjayni ñaari xabiya man ak ban az-zakara wal untha gor ak jigen yalla mbok yi fa khalaqa fa sawwa atini bi yalla yor difa defar nit moy atini bi gëna xat ci atini atini la bo xamne amul quran tabarakalla amul maître yi ñu naké amul marto amul ay pont pa ka ci posu neeku fa tay fa fay liggey muy sunu borom tabaraka taala fa khalaqa fa sawwa ñu soxla ay bën bën ay xoot xoot tabaraka allah ak yunu demé do gi fenn ñu duggal fofu ay marto ci yoy fofu muy liggey mom sunu borom ak ñu nga xamni ci la nek ak ci lay déplacer manam jigen loxay na ci biiram ak menen ndox mu joge ci mom ñaare yalla boole ko mom muy dox soxla yalla da ko xamne togal fi bu bind sa dom ji banati dedet day dox ni soxlam leg leg mu don sax jigen jo xamne day ne ci pecc may fecc tabarakallah mu nek ko xamne ji day ma ngay taxani ni xam wala mu nek ko xamne ci ma ngay roti yoy yeb yalla mom mi ngi liggey ci atini bi nga xamne mom la ndaw ci ouf mu nek biram allah akbar yalla ne ci rek bu juroom ñent wer liggey bi pare mu ne ndaw ci liggey bi pare na kay nga dem hôpital barat sangam maternité nga indi xalé bi aduna suma sabili yassara'u tabarakal fa khalaqa fa sawwa mu gindi ko mu ñew fa sawwa mu yam ñu xol nit ci ñaar nopp yi tollo ñaari bëj yi tollo te kat ci biiru ndox la jël dund yoyu waaw ñaari loxo yi tollo ñaari tank yi tollo lu ci nekk ñaar ñaar rek tabarakal tollo illa nadiran bam def lu neew neew te ñaari fa amé rek la ci ëpp ci yaa ja lay dal أليس ذلك بقادر أليس ذلك من كوك نكت كي بند بند جي نكت بقادر جي أم كتن على أن يحيى الموتى دكال نجد هكي لول موي لاجن بم لاجن كتن بلبا أيحسب الإنسان على النجمة عظامة بلا قادر على أن يسوي بنانا موخ وقت جينك بي جيخل مولينيب نينك بند كن لخ ndox ma joge ci nit dem ci keneen nit nek fa ab dir daldi soti ku nek alaqa wa mun ci alaqa fa khalaqa fa sawwa bam ko dunde leg leg ndox ma dem and ak male nek goor leg leg mu dem and ak male nek jigen mun waw ki man lolu sene man na dekkal war lin ko gem aka ya rab gem nan ko gem nan ko gem nan ko innaka ala kulli shay'in qadir أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ما تخلي لين دي دي إيمان دي جولي واخ كوريك تبارك الله ني جولي سي غيناو نكو بالا يالا من نكو دي لول موي سورتو القيامة موي سي جوروم ñaar fukki sar ak juroom makka la wacc nek ñun fukki aya don jangal lu jëm ci jaxare yamul qiyamah ñu dem ñom ci suratul insan moy juroom ñaar fukki sar ak juroom ben suratul insan madina la wacc niru am jangale sari makka nek fan yori ay ak ben def na ko wax suratul dahr suratul dahr ni ngi indi mbir yu aji wo ci al akhira rawatina li nga xamne moy dekku way ñu bax ñu ci darul khuldi saar yi dal tuti kon rek fofu rek la jé ni ngi tambalé ci woné magay suñu borom tabaaraku ta'ala ci ñu bind nit ndax fofu la suratul khiyama jéxalé kon mu fofu lay jëlé ak xéti jaamu yalla yim ko togg di jox ko yegu kay lu bu melni nop ak yegu kay bu melni beut ak jazbat fal ata ala al insani hin min al dahr lam yakun shay'an mazkura min ci bi xal sal bi joge dana waxtane xewal yi nga xamne mom la yalla dencal nit ñi ñu ko gëm ci alakhira li ahli al janna inal abrar yashrabun min kasin kana mizaju al kafura bu ci yalla joge ñu andi melaw ñi nga xamne dañoo texé tabarakallah andi fi jaar ba def mune yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira min ci bir sar sar bi ci joge dina waxtane fay gi yalla yi fay ak tiranga yi muy defal ñinga xamni ñu dugg aljanna ci daru iqama elen ci yalla bolé wa jazaa'u bima sabaru jannatan wa harira min ci bir sar sar bi ci joge dana ci tek di lim batay ya nga xamne ñoy lek yow nit ñey lek aljanna naan ya kelga tabarakallah ak seen jam ya nga xamne dañ ko am fofé wani tafu alayhim bi anit min fidda ni ci bi xal bu xar gi di jexal dana leral ni alquran ji warate la nan ko japp ñun ñep diko deglu ndax ñu waru inna hazi dhikra man sha attaghaza ila rabbih sabila fofu la xar bi di jexal inshallah yalla yalla may bañu deg lepp mashallah a'udhu billahi min shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يلا نين هل اتى نخ ديكل نخ ديكل على الانسان كنيت هل اتى نخ ويسوت على الانسان كنيت حين ابدير من الدهر كي جامنو كنيت كوكو lam yakun shay'an mazkura kenda kutub akay lol amna de nit amna jamono jobu xamni ji buñu dan waxtan kenda kutub ndax xamuguñu ko won waw yakhbiru allah ta'ala 'an al-insani annahu awjadahu ba'da an lam yakun shay'an yuzkaru li haqaratihi wa du'fihi mukhtasar tafsir ibn kathir nit amna jamono jo xamni ci aduna ci nekku fi won waaw ko la ngor ci ne rew mi yeb ñi fi nekkon 1819 yaakaru mu ne kenn nañ fi yaakaru mako 1819 yaakaru mako jamono jojo kon am ñu bari ñoo xamne buñ daan tuddu daaw ñu leen tuddu waye fofu la yalla yam lay xamal ni moy ca kanama karam dana jotati kenn du leen tuddu waxo nafel bi salandri bi fiyene bind lan 2000 ak 2 ak ñett xero ci ginnaw mu ne ci zero bi mujju bala nek 9 ñu bare dañ ko wut waye ñaari xero yu mujju bala ñoo nek 9 lan 2099 cete waye waxuma lool waye ñett 9 yi mom kulle fekkelo bo ba dina fekk tabarakallah ñu fatte ñu yagg fekk ñu nekk leneen waaw ki fi gëna siiw ci ñun bu ñett zero yoyu nekké ñett 9 mo moy tul ñu diiw koy xam waaw ki gëna siiw ci ñun bu ñu neme ba ñett zero yu nekk ci 2 lan 2001 un bobu dem ba nekk 9 zero bi ci kan mom nekk 9 zero ba ci tege nekk 9 ni bari dañ ko wote wala ne sax lan 2000 bala ñu dem ba zero yépp nekk 2 lan 2222 ni bari dañ ko wote motax nit wërta ñëmi boromam ku ko wara ragal la hal ata al insani shin min al dahr lam yakun shay'an mazkura batay mën na jiddu sax waye nek fi jamono jo xamni kenn duko tuddu mu ñu ñëw ci kër gi duñ ko nuyu tabarakallu ñu seddal luñ ko sedd mu nek fi rek bu mu yag nak muy tambalé bok ci nit ñi mom xalé bi muy tambalé bok ci nit ñi waaw di animé kër gi ak di ko genn di yak ay bagage ak lu nek ndaysan yalla mu ni fi la jaar ak yeen ñepp inna qalaqnal insana ñu ñëw bind nit da deg ñaari insaan ñu ci biir suratul insaan al ata al insaan inna khalaqnal insaan ñoo bind nit yalla ci ñoo bind nit min nutfatin amsaj min nutfatin ci tokku maniyu amsaj bi ñu jaxase ak al buwayda al unsawiyya waaw amsaj li ñu tekki moy li ci goor day am ñu boole ko ak la ci jigen dom doram amsaj lu lay tekki waaw yaani akhlaq huwa ma'u rajuli wa ma'u al-mar'a lolay taxit nak dom di niru yaayam ma muy niru bayam min nutfatin ki day joxe nutfa tabarakallah ki joxe ñu boole ko muy amsaj su ko defé tabarakallah yalla mu ne nit ki biñ ko bindé andi ko ci suuf jox ko yi nabtalihi ne yit ne lañ ko natu dañ ko natu fa ja'alnahu ñu defal ko sami'an wa ñu def ko sami'an basira muy koy deg basira de koy gis sa sam'in wa basar yasma' al ayat al tanziliya wa yubsiru al ayat al kawniya sami'an muy deg ay yi nga xamne mom lañuy jang basiran du gis ay yi nga xamne mom lañuy gis al faqr man a'tahu Allah ta'ala ma yasihu ma'ahu al ibtila wa huwa al sam' wal basar muy gis ñu wara gis di deg yi nga xamne mom lañu wara deg su ko defé kon mbokk yi ak seen ñi fi nga xamne fi lañu wara yëkëte jotaay bi di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala yalla nañu may ñu fekke suba ci waxtu bi ba mu def samedi ak dimanche dolé suñu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala di lañ ko defal fi yen ci and ak seen mbokk Aliou Sall lañ ñaanal yalla ñaal nangu seen koor te nangu suñu koor ak suñu tiyaba ak suñu jaam yalla yépp yalla nako yalla fulande ñu ngi won ci suratu al insan jangon ko ba am ci ñaari aya inna khalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira yalla neena mo bindu dom adama bindu ko nak min nutfatin amshaj ci ndox mo xamni mi mu jaxaso la ci digeunte wajuru gor ak wujigen dana way bindu gi ko bindu ko indi ci aduna munen nabatalihi dañ koy natu ñew gi mu ñew ci aduna ak natu la ci mom dafa am luñ ko fi liggey lo xamne loola ko fi tax ñew nabatalihi liñ koy liggey lo nak dafa laaj fa ja'alnahu sami'an basira ñu def ko muy degg ñu def ko muy gis manam may ko ñaar jintukaay yo xamne jintukaay bi ayat yi nga xamne des leen di jang man nako ca degg benen jintukaay bi ayat yi nga xamne des leen di gis mu man leen ca gis a'tahu ta'ala ma yasihu bihi al-ibtila wa huwa as-sam'u wal-basar wa huma kinayatani عن الفهم والتمييز لولا يالا واخون دي نتلي واخ جي ابراهيم واخون لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر يالا ديفي نيت كون موي دغ اكو غيس متكني انا هديناه السبيل قلل نانكو او يون xalal nañ ko yoon imma shakiran wa imma kafura ben mu tege ci yoonu ñibwa te amna ci kattan wala mu tege ci yoonu jadd jadd wa te amna ci kattan falasafa yi nak nga xamne seen xel dafa def lëndëm wala ay lënd ñaari bu alquran waxe yu melni rek ci lañuy jaar defene dafa am ay fafano wala contradiction wala yu ñu deme waye fi sunu borom tambale wax di moy jamono xewon na kenn dawla tuddu legi jamono xew ñu lay tuddu kala joge ci kenn kala jele ci kenn dawla tuddu andi ci ñu lay tuddu